کفا الصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فليستجيبوا لكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنذرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الله رب العزت هر انسان لا پورا استعداد او قابلیت ورکړو خاص دی مقصد لپاره چې دا انسان زما معرفت حاصل کی او زما د بندګۍ او زما د عبادت چې څومره طریقې دي او څومره احکام دي هغه خپل ذهن کې راولي ظاهري اسباب هم انسان له ورکړو چې هغه د بدن اعضا دي باغې سره د خپل دنیوي ضرورت پوره کول شي چاگی تا جسمانی تربیت ہوئی دیم ولور کریو او دی بلچا تا محتاج کرے نو دوسی روحانی تربیت دپارا چلی دل کم اسباب ورکریو اخاص دید پارو چدی پی دا حق و باطل امتیاز و فرقو کی دے اغا معبود مو پی جنی چی اغا حق دے اغا لائق دے اغا دا طول و صفتنو دا خدای توب مالک دے دا اغا علم و دا اغا قدرت و او دا اغا حفاظت و دا اغا نگہبانی دا طولی دنیا تا حاصل لے او دا وسه معبود باطلو مو پیجنی چه سره د خدای تو به صفات نشتا نو سره سو قدرت شته دي نو سره سو علم شته دي او نه چاله سو ضرورت پوره کول شي نه چانه سو تکلیف لري کول شي بلکې هغه په خپل محتاج دي. فارسو کې محتاج دي، په دې کې محتاج دي چې هغه هم چا پیدا کړی دي، دا هغه په خپل پیدایش کې هم اختیار نه و. الله رب العزت دا مسئلہ قرآن کی بار بار بیانی، اوم دی انسان تے بیانی جدے پدی باندے خپوئی دیشی، او بیام انسان تے نے اس قسم لائے برت ناخلی خکارا. اللہ رب العزت وی دغی مشرکان و خلقتا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هغه کسان چې دی په خیال کې هغه پاک خلق دې بنديان دي نیکان، او کله پاغي باندې د ملائکو اعتماد کړی، ار څومره مشرکین چې دنیا کې د خپل الیاو عبادت کړي وي، نو دغه سید الیاو یې نه دی کړي، بلکې اولی دا عقیده ساتلې ده چې په دې الٰه کې د ملائکه روح راضی چې هغه آسمانی او نورانی مخلوق دی، نو که زمون ساجت او ضرورت مونږ پیش کوو نو دا غی ته پیش کوو. مونږ دی لا ته منات تنو ناستو چې دی و زمون کار کوي، دی و زمون حاجت پوره کوي، بلکې دی کې آسمانی ملائک راضی، دا زمون د پاره یو ذریعہ ده، انور زمون تعلق دا غی سره دی. او د عرب مشرکین غټول د عقیده وا چې بغیر د ملائکو نزدک نه کیږي، چې دا د الله لونه دي. نو څوک چې الله تخپل ضرورت او حاجت پیش کړي، نو دې ملائکو په ذریعہ باندې دی به الله ته پیش کړي او به قبلې دې دنیا کې چې په هر دور کې او په هر زمانہ کې او په هر قوم کې د بوتانو په نوم باندې کوم خدایان جوړ شویو، هغه بوتان نو په حقیقت کې بلکې دا د عقیدې د ملائکو د پاره او د دې روحاني مخلوق د پاره یو محل ګرځولیو چې دې دې کې خامخا راځي جبريلي کمیکایلی او که نور ملایکی، دا د هغې د راتلو ځای دی. دې کې هغې خپل حلول کوي، نو کله چې مونږه ساجت او ضرورتي نو دې زمونږ دپاره الله ته پیش کوي. نو قرآن دیرو سورتونو کی دا مسئلہ راغستیا، سورہ نحل کیون ویجعلون للہ البنات ویجعلون للہ ما یکرہونا وتصفو السنتهم الکذبان لهم الحسنا. دا مشرکان الله لرا اغسو منی اغول سو ثابتی چې بخپلې بدی شي، او الله په نوم باندې ورکوي، او الله له ثابتی بخپلې بدګنی پاره باندې ابس دایې کیدل چې الله له رشتہ دی اپ دی باندې رضا دی او خوشاله دی دا زامن نه خوخ ملائکه ټول لونه دی زمونږ لونه نه خوخه الله موږ زامن را کوي پیدا بشرا حدهم بالانسان ظل وجهه مسودا وهو كظيم دغه یذې مشرکان لبا زیر ورکړې شو دیغه بنو خبر کنا شپه به بار وا زم ما شوم د پیدا کېدو کیس ده مې سار بوله چا زیر ورکوم تازه خود زی پتا ماوی او غلور پیدا شوا نمخ بیده دیر غم نتک تور شو او دیر غصب او یتوارا من القوم بیا وچر تپت گرزیدو خلق سرو مخنش لگولیم دیر وخت بچر تا گنو کې ناستو خلق بیا خبری تی نکنا دیر شپیل تا کی کڑی بیا سوک دی یو مصیبتنا سوک دی بل مصیبتنا داو شکر الحمدللہ چې قرآن دنیا کی اخکارا شو او خلق اید دی رسون و رواجون نخلاص کو چیو سنت عمل بکیدو دا مسلمان پکور کے بکیدو ام مسلمان بنو مسلمان پس بخلق گرزیدو چیرا غالق سشو چراشی استاد راغلے دے خلق ٹول ناس دے چو ازار تنواخ لیو سوال جواب ته نواخلی چې مونږ ته پته ولګي چې قبول کړی دا کنا هغه بنو نو کله چې د الله دین نه قرآن نه په یو ملک کې او په یو خلقو کې مداري ټول د دین کار ولټای چې د الله رب العزت په نیت باندې کوم کار د ګناي او د جرمي او د عذابي زغینه دي عار نه کوي کومور خپل عارف خبر شي چې د الله خدا غزه کې نستا او تعلق ساتیو نوم غم غرض پینه کوي کسو کوارتا وای چیرې دینه به نقصان جوړ شي کنه هغه مشروي بیره مونږ دې کچاو خبرو کلاس نه وو نو مور او پلار عمر سره رضای په دې باندې او قوم غلط کار کيو ټول خلق ته نه خبري مزه غلط کار نه دی دغه ګنا نه دی دغه شرم کار نه دی او چې کله په دغه کور کې د سنت کار کیږي رشتہ کیږي چې هغه کې د پیغمبر یو سنت نه ډیر شی دی ناری کې دې تډیر لوی عارف کاری او ډیر لوی شرم کاری کال کې یو کې نه ای ولیکن څوک دا غوږم نشي کولای د دې خبرې جنگ کوي بیا کنه نو دا هغه مشرکین او هغه رسم را رواني دا نه چې غن دی یو بل ته وصیت کړی په دی باندې چې قران کریم وي اتواسو به دی چې بس به عیني هغه سکارونه کوي لکه په خواجه مشرکانو کول نو دا وت دا غینه وصیت پاتې شوی دی اللہ رب العزت وینا تشابہت قلوبهم عقیدی یو شان فوس دا عقیدی خبر دا دا غیم عقیدی دا شرک ویو دا دیم عقیدی دا شرکی نو بس دا خبره ټوله د شرک سره لازمی دي کنه. کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین. الله وی دغه سیما دا د شرک د عقیدې په زړونو د مجرمانو کې پیدا کړی دی او دن نکړی دی. لا یؤمنون بی ایمان نراوړي دغه زړونو کې بل څه دی، تکذیب دی، استهزاء. او کله چې زړونه یو شانت شونه چې کومه خبره پخوانو قومونو کړي وانه هغه به وسوم کیږي. دغه حدیث کې راغلی چې لوخي کې سپراتی او تین اسکور کې نو عقبته یې نو ناغه په خواني لوخي هم داسې چې شرک پکې پروتو او د شرک خبره تیرا وته نو چې دا د الله نازولې دی او دا د برخي خواندان دی او دې الله ډیر لوی برخي او لوی روزي ورکړي دی او غریب هم داسې وي ځکه لوخي یې ټول ګندو او سم قصو نه دا غلطی عقیدی عمالم طول غلطی دا عقیدی کارونا و رسمونام طول دا غسی اولتی چلا و پیغمبر یو سوئی او دی دا غی پا مقابل کی بل سکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خویلیو سوال کلیو اول دا علانا چه الله زما قبر رستو د خلقو د پاره مې لم جوړه درګه مې جوړه لا تجعل قبري وسنا يعبدو ځکه هغه حال معلومو چې نوح عليه السلام د زمانه نه په خلقو کې دا عادت را روان دي چې کله یو بنده دی په نظر کې نیک معلومیږي پاک معلومیږي دی بیا دا آغا قبر نپری دی بس اغیی که خپل ټول خیر و برکت و خپل کامیابی و دا هر سگنی که نا نبی علیہ السلام سوالو که چیز ما خوبا بیا بالکل نپری دی نی اللہ تیت نو ساتی او بیا مویلیو چګور دی یهود نو سواراو د دې عادت نه ځانو ساته دا د هغه عادتو چې پیغمبرانو د قبرونو نه د عبادت ځایونه جوړ کړیو د صالحین او اولیاء د قبرونو نه د عبادت ځایونه جوړ کړیو نو ای امت زتا استویم چې دې نه ځان اوساته دا د یهود نو سواراو کار دی زګای چې وی دو قسم خلق په دنیا کې زیات شریان او زیات فسادیان دي. یو هغه خلق چې پاغي باندې قیامت قائمی کې وږي ژوند دي هغه ډېر شر الخلائق دي. او بل هغه خلق دي چې اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا یعنی ټول کار قبرونو سره دي. ولی که چردا سے عبادت تیلوشی نو قبر لزان رسی ویدغه کہلتا زر قبلی کی اور ډیر ثواب اور ډیر اجر دے التزان رسی گنبد تزان رسی کچرتا داسی اورز په خپل خیال کې برکتی عمومي نباغي کې وزن نه کارونه کوي چې دا شپه دا خش په ده وي دا خش په ده نو مقبره ته ځل ته کې ناشتي قبرونو سره ناشتي په وخت لا نظر راغلي کنه ها تا خو وخت لا نظر راغلی چې وخت راشي دا تو بیا په خپل خپل نه ځي د قبرونو وخت لا نظر راغلی دا ته چې سکه نو دا د قبر وخت ځای نه دی دا د قبر مناسب نه دی دا د جمعات او نه دا وخت او دا ورځ د دې لپاره ده دا چا ویلو تاسو چې دا خشبه ده دا خشبه او قران کې نشته حدیث کې نشته او د اسلام چې کوم مشران دي او دین دا غي د لاسونو را رسېدلې ده ناغی نخصو نیشتا دی کچری داغی نا دی میاشتی او دا دی روزی او دا دی شپیس و معلومات وینو منگا تویلیو کنا منگا خو بخل نکو منگا خو چکم خبر وینو چی دی که دا مخلوق خیر دی او دی که دیر ثواب دی او دی که دا پیغمبر سنت تی نا منگا غطاستو بیانو کنا نو کدا شپه با کی ویو پدی کی یا عبادت دیر ثواب وی یا پدی روز روجنی ول دیر ثواب وی نمو با تویلیو کنا ہونا قرآن و سنت کی دی حس ذکر نشتا ند دی شپید را جمع کی دو ند مقبری تطلو نب پدی کی دی نفلونو کولو کاغ جماعت کی و کاغ بلزے کی انا دې دې روزي هیڅ په دین اسلام کې دې ځای نشته هغه مخلوق په دې دوه کېږي چې مولان دي چې خلق بس خوشحالي غندي هغه خبره کوي دزانه بلګیا یو حدیث به پیش کیو د دې شپې فضیلتونه بیانې چې دې کې دومره ثواب دې دې کې دومره ثواب دې نو چې چا ویلی نو دا غینه تاسو پکار دې چې دا ثواب کم ځای کې او دا فضیلت کم ځای کې او دا پیغمبر ویلی دې کچرتا نورو صحابه کرامو تابعین ویلی زمون په دین کې خدای دې سزا ذکر نشته هغه کې خدای ليله القدر شش په شته چې هغه پر روزه کې راضي چی پکې کنا هو دا میاش دا د نورو میاشتو نړیره ممتاز ده چې هغه کې نفل منځ او په فرض باندې قبليږي نو دا شته ده او چې کوم نشته او خلق او ځان نه جوړ کړی نو دیلہ و ثواب سوک ورکی اللہ ندیویلی پیغمبر ندیویلی دیلہ و دی عبادتونو دی خدمتونو دی شپور انو لی ثواب سوک ورکی اللہ خو نو ورکی اکبل سوک دا سی چی دی پی اعتمادی نو بیا و سی نو اکب دی تمائی چی گنی دا دا اللہ پر نزبان دی دا جرو دا ثواب دا عبادت تا یاد پیغمبر پر نیز باندې نو هغه نشتا دا بد قسمتی ده خلقو چې یو بنده خپل 15 وخت فرض مون نشي کوله او دې کې ثواب نه غني ولې کې ثواب غنل خو بیا په پابند سره کاو کنه او چې کوم نشتا په دین کې او ثواب پکې نشتا او عبادت نه ده مون نه ده روزه نه ده نو بس اغی تیڑیر شواقی دا بد قسمتی نا نور سندی قرآن کریموی دا بد قسمتی سن پیدا شوی دا در دین پیدا شوی دا چه اللہ دیلا سترگی و گنا عقل فکر ورکڑ دے حدید اغی نکار ناخلی دا اغی نا صرف دا دنیا کار اخلی او دا دین کار چې الله ذیل ورکړیو نو دا غی کار ته نه ناخلی دا دین کار بس د دې دغه دې چې چا سووي نو دې دا تاسو نه کوي چیر دا خبر چیر تا قرآن کشتا چیر تا حدیث کشتا او چیر تا دا دین مشرانو ویلی دی کتابونو کی لکلی دی چی کتاب ور پسی اگورو ایا پا دی غگونو باندی واورو تا اللہ مونگ دیل مونگ لے راکلی چی مونگ پی دین کارو کن ناغا کار نکی کن اللہ ہوئی نویلیو چی دغا خلق چی دے کنا چاگی دخپلو اعزاؤنا دخپلو قیمتیو اعزاؤ او قوتنونا دا دین کاروانا غستو نی پسترگو باندے حق اولی دو نی پوگونو باندے ووری دو انی پزلکی سسو چوفی کرو کپدی باندے چرا د عبادت شپدا او د ثواب شپدا او د فضیلت شپدا د عبادت زې خو جمعات ته د مقبره په حق کې خدا اصول لچی هغه کې عبادت نکېږي هغه کې مون نکېږي هغه کې تلاوت نکېږي ځکه نبی علیہ السلام مثال پیش کړو د هغه خلقو چې د هغه پکور کې مون نه د هغه پکور کې قران نه د هغه پکور کې کلمه نه نویلو چې دا کور مقبره ده دی ولي ویلو تر دې لپاره چې مقبره کې څه نه وي نو الته عبادت منه دي الته کې قران لوستل منه دي چې دا خلق څنګه لولي رواجی او رسمي الته کې ذکر او فکر او ناس تنشتا مجھے نشتر نبی آدی دا عبادت تپار دا سو زیت ازی او دا عبادت زی پریدی دا اللہ کور پریدی نلاوی ازی مثال سارو دے او دا خلق ما دا جہنم دا پار پیدا کرے دے زکا دی سر دینی فکر نشتا او دینی غم نشتا دے دا آخرت او دا موتا اولائک کل انعام بل هم اضلو اولائکم الغافلون دی ویلو چې دا خلق دی خپل غفرت تباہ کړو چې د دین په حق کې دی ډیر لوی غفلت ته چې څومره د دنیا په حق کې ډیر لوی مهنت ته ډیر لوی سوچ او فکر دی ډیر زیات چې دا غي په شلم او په سلمې سباندیوم د دین فکر نشته دی د عقیده فکر نشته او د عمل دا ډیر لوی غفلت نه لاوی دی غفلت جهنم ته بوتلنو زه کدی چې ته اره خبر راورسې دا چې هغه خبره په لګون دی سوچ معلومې دی شو چې دا خو دین نه دی مدي باغ ومنل چې اولی دا خو ګور یبه کنا چې اوس داس علیمانو ویلی دی او کیسټو کې راغلی کنا مولا غي و دروغ وای هغه خبره به داسې چې ماشومان ته دی وکړ ناغي ممبر پورې خان دی دې سمندر خوا کې وا شاباز قلندر ولاړو مونږ وکاو دا به مانځو زېونو نو زه شور کاون دا غنو مونږ غلطی دو نو خدا سي کول نه چګني ددنل رشي چې دا شور نه اورې دل تر اغلې وي جماعت ته تلې بل پل تلې زېونا نا او چې دا مون دل تکوم خدای بشور نه کوي نو بس په دې باندې پابند کی هو دا هغه ته او توسانډلا چې کبیا شور وکنه خبني ما زمانځنه و باسي دی وی چا غل شوی دی نو کنه مزا به هم تمانی چې قلندر سي شاباش سوک دی دا سوکو چلانه بول عزت خو قران کې وای چې دا سچي ویني برا او کتا کائنات نو سخر لکم د الله تابع کړی استاسو سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض وسخر لکم الانهار وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم الليل والنهار دا زمکا اسمان اللہ تابع کری دی دا نور اس فوق میں اللہ تابع کری دی دا سندونا و دریابونا اللہ تابع کری دی دا شپارت اللہ تابع کری دا چی بخپل پورا صحیح وقت باندی زی رازی اللہ خوی دا زمان مسخر دی ما قابو کری دی چی سو پوری زمان حکم دی نما پخپل قبضہ و قدرت کی ساتلی دی او کچھ رزت ناخ پل قبضہ و قدرت لرکم نبی ایس سوک نشت دے چی دی قابو کی یو دی راتین کی ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا اللہ اسمان و عظمکا ٹینکڑی دی چی جڑکو نوی ولین زالتا او کدی جڑک و ان امسکو ما من احد من بعده ای چته د لوی اختر پروت باندې یو غوی اخلاص شي د خلقونه نار څوک ډډه کوي کوي او تډیر وازونه کوي چې دا وړي راونی سره ټینګه وي ته بمو په ځان دل وي نو انسان څه شي چلاوی ما ټینګړي دیو کچره جوړه کیوونه ان امسکو ما من احد من بعده اسوګ نشته دی چې بیا راټینګي پس زما د حکم نه چې زه ته حکم وکم نو بیا استا قلندر راشي کنه راټینګ دی بیا استا پیرانی پیر راشي به د اسمان او زموږ راټینګي کنه د دې اره خبره ده خندا ده چې دې بس سزای په قیامت کې ها چې دا په دین کې د ټوکو خبرې کړي دي کنه انمی په د حدیث یې خره توبه ډیر لوی ظلم دی تومره لوی ظلم دی کچره نن ته چاته وینو ابوی چی مړو صبح نه خبر حدیث به صحیح او توبه په نه پويږي ها وی چې موسی علی السلام د الله نن تاسو کوم چې زموږه اسمان تاسو څنګه ټینګړي یو څوک دا بیانې او څوک وی داسې وی چې را ما ته پته نشته رې چې حالیا نامو ربنا چې زموږه رب پکې خوب کوي کنه سرګه خوګي کنه نو اللہ رب العزت داؤنوی چیا آو یا نا و موسیٰ علیہ السلام لید شیشی دو بوتلی ورکلی چیدا با دقا سی نیسی ڈکی باوی دسنو بس اگر نیولیوی اولی خواست جوٹا والا پوچی خوب پی زور رکو کرنا نو بوتلی او بل سرو جنگی دی ماتشوی او پریوتی دی موسیٰ علیہ السلام دلہ سنا نو اللہ رب العزت و توی چکی چرے ما خوب کولے نو دا زمک آسمان نبم دا بوتلی جوڑی شیوی دا اس خبر دا حدیث دا سی دا ردی حدیث دی خوا زنے جوڑ کری یا خبر دیر دمرا سی حدیث نشتا لگا سمرا چی خلق و زن نجوڑ کری درنگی دی اته په خپل په چیر دا خو زنه منم نو زه خو یو جټ سړی ما او ټیلری کوما او چمیاری کوما او ترکانی کوما لواری کوما ته به هیڅ نه پوهېږم وسو ته وره پوهېږم چې دا حدیث نه دی څنګه حدیث دی پی سلیمان علیہ السلام بادشاہی کولا دا اگر پلاس باندیا او گتاوا دا ټول کمال پاگئے کیو نو کلے چی باگا حاجت تا قضا حاجت تا نو اگر گتا بیویستا او یو بی بیل بیور کلا چی دا غینم جرادا مولی خبوانو ولې پاره کې ودا الله نمو یا وسو کنه نوې سليمان عليه السلام تل زنا هدي کې شیطان راغې او ځانې سليمان په شکل کو جرادي ته وی چګو تراکا هي ولور شیطان لړاو په تخت سليماني باندې کې ناس توبات شایي شورو کړه سلام باد تورسي ګوتا کې ډېر لوی کمال وکنه چ سليمان عليه السلام راووت او جرادي ته وی چې ګوت نه هغه اخما سليمان لور کړې تاسو کې وی زیم کنه سليمان روښه وي چې لارې تراووت کنه خلقم خبر شنو واړو ور پسې شو په ګټوي وشته وی دیوي چې سليمان یې ګورې او خبره چې غلطه ای دا د هغه خلق خبر او حدیث دی چې دا غي پنځ باندې سليمان عليه السلام پیغمبر نو هغه یې پیغمبري نه منله هغه وی دی یو جادوګر او ساحر سره یو قران کې راغلی کنه فزک هغه ورپسې دا جوړ کورګه چې زه ته ورسوم سليمان عليه السلام خللو دا ډکه بیا ویا نه خدغه سه سمندر په غاړه باندې چې سامان بچاره استنو دبو لا غوړ راوړ او ځان له دروازه دیالي پیدا کولا او شیطان ناس دغه په تخت باندې کورته هم زی راځي نو چاته پوسو کوز بی بیانو نه چې تاسو دې سليمان عليه السلام نه په دې وخت کې سناشنا خبره او ناشنا عمل لیدلې دی ناغیوی آو مخکې ویدا کار نکاو او اس کئی ایولی ای مخکی چی منگا با بیل مازو نمونگ تا بنرانیز دیکی دا اوس پا کدا نشتا دی کمونگا پاکیو کپلی دا خبر کم دی تلالا دا هم کتابنو لکلی دی نو دا هم تفسیرنو کراغلی دی نو او که څوک پرد کوي ناغي وینا حدیث دی روایت یې صحیح دی سند یې قوی دی راویان ټول صحیح دي دې کې دا راویان اوس ضرورت یې سړیا چله د پیغمبرانو په حق کې سوې کنا نو ته به هغه مقابله کې حدیث پېښ کئ د آیات په مقابله کې د حدیث صحیح سیت ته دا اصول دي زمونږ د اسلام او قران د انبيو په حق کې د پاک دامنه ذکر کړی دی چې الا عبادک منهم المخلصین اے شیطان ته به زما بندیان گمراه کړي لیکن چې کوم مخلصین دي پاغي باندې استاوس نه رسی او ابلیس هم اقرار کړو چه آو الا عبادک منهم المخلصین چه کم ستا مخلصین بندیان دی اغز نشم گمرا کولے اغیبان زما وسن رسیم دے یا تنو سر بس جل کئی چه توی گتے تنو آغستا شیطان چری زان دا پیغمبر پا شکل نشی کولے چه بیا سا چلو شو بیا دای چلو شو چلتا سلیمان علیہ السلام چالا سامان راولو چته کچه وو میان ویني ونه وته وی چې صبر راکې نو یو ته وی چې دی میانو کې کم فخښ نو هغه بستایو دا و سماله پشریتا نو چې هغه مایه ول ورکا سليمان عليه السلام سرکن او ګوت پاغي کې راو وتا نو بس به واچو لا اوراله په تخت باندې کېناستو دا زما استاد اوجری او د دیری قصي ښه دې ته دین ویل چې زمونږ دا دین چې برباد شو دا په دې وجه باندې برباد شو چې په منبر باندې اگر ناروا ویل شي چې هغه حدیث نه دی د يهودو خبرې دي هغه منبر لراله دي يهودو خبرې زموږ لوی قبضه وکړنو هغه ته خلق حدیث وي او هغه په کتابونو کې راغلي دي چې سړی يهودو ته څه ګناه دی يهودو وکړه خبره نو کوي دي کنه دا خو زما ګناه دی چې ځې کتاب کې لیکم ما ته هغه خبره ډیره ناشنا ښکار شو او ډیره خوګه ښکار شو او ډیره دلچسپی او پکې نو ما وی را شویلیکا دا هډیر فن کوي کنه دې خلق سربم قیامت کې حساب کتاب کی کنه ښا مونږه هډیر ګناګاری خو شکر دې دغه نه خدای ساتلیو چې دا الله په پاکو بندیانوم دروغ ندی جوړ کړی او هغه پیغمبران چې الله صفت کوي قران کې چې سورته سواد تا او سورې صفات تا سورت انبیاء تا او سور شعراء تراشی نو دا انبیاء و باغونه دی چلاوی نعم العبد دیر خبنده و انهو اواب زکا چه هر وقت که اللہ تا رجو کولا اللہ تا عاجزی کولا انا سخرنا الجبال معهو یصبحنا بالعشی والعشراق ما سره غرونه هم تابع کړیو مارغان هم تابع کړیو چې داوود علیه السلام و زبور لستون او غیب هم سره لستون ډیر لوی شان یې و هغه منظر چانه دی لیدل کنه ښه او چې د انبیاء او شان قران بیانې غدي نه بیانې او چې باغی باندې الزامات لګئی باغی باندې داغونه او تهمتونه لګئی تاسو یو خو نه دی کنه خو خدای بندیانو د قران له لګو اخبار کې مزور اسو پته هو پوشه کنده ټول پکې راضی کنه او نشاندهی کیږي چې دا حدیث غلط دا حدیث غلط دا اسرائیلیات دي ځان پوکه وره ته قران داسې کتاب دی چې تاسو یې واورئ تاسو دې هیڅ نه ویلي ولیکن استادو په مخ کې یو غټ مولا یو سند یافته مولا خبره نشي کوله بلی اخو نور لوند کنه نا خو به دا کسی بیانی تبا پی آواز ورکی چدا مو آیا دا غلط را دا اسرائیلیت تی ابن کثیر رو گورا زو مولای ما مولای تی کتابو ندی ویلی دن تی ابن کثیر رو گورا دا غی آیات سرم تی غسلی کلی دی نمونگا خلقو تا گناہ کو اس گر کو آگ لگ گئی گر کی چراغ سے دا دین د خپل خلکو نه خراب شوی دی چې صحیح حقیقت د قران او سنت یې پرېښې دی او پر روایت بس یا په خرافات بس یا په دروغ پسې شوی او دا غي سپورټ کوي او کته رد کوي نو ګور حدیث نه مانی دا ډېر لوی مشکلات دي خو الله دې آسان کړي نو ښا واخر دعوانا